program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent Trump zapewnia, Ameryka pozostanie krajem imigrantów, ale mimo protestów nie zmieni swojego dekretu. To pierwsze wspólne szkolenia. W Żaganiu ćwiczenia rozpoczną dziś polscy i amerykańscy żołnierze. Francuska lewica wybrała swojego kandydata na prezydenta. O Pałac Elizejski będzie walczył były minister edukacji Benoît Hamon. Amerykański prezydent broni dekretu, który ogranicza napływ do USA uchodźców z krajów zagrożonych terroryzmem. Donald Trump przekonuje, że przepisy nie są wymierzone w muzułmanów i że Ameryka pozostanie krajem imigrantów. A w weekend tysiące Amerykanów protestowały przeciwko dekretowi, a przywódca demokratów w Senacie zażądał od głowy państwa anulowania przepisów. Kilka tysięcy osób demonstrowało wczoraj przed Białym Domem przeciwko dekretowi prezydenta Trumpa. Wstyd, wstyd, krzyczeli uczestnicy manifestacji. Podobne protesty odbyły się w wielu amerykańskich miastach oraz na lotniskach. Przedstawiciele Białego Domu są jednak zadowoleni z realizacji dekretu, zwracając uwagę na stosunkowo sprawny przebieg zakrojonej na wielką skalę operacji. Tymczasem Donald Trump wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że jego priorytetem jest bezpieczeństwo Amerykanów. Prezydent USA zwrócił uwagę, że w 2011 roku prezydent Barack Obama też zawiesił na pół roku wpuszczanie do Stanów Zjednoczonych mieszkańców Iraku, w tym uchodźców z tego kraju. Przypomniał też, że 7 państw, których dotyczą obecne restrykcje, zostało zidentyfikowanych jako ośrodki terroryzmu przez poprzedni rząd. To nie jest zakaz wjazdu muzułmanów, jak opisują to media. Tu chodzi o terroryzm i bezpieczeństwo naszego kraju, stwierdził amerykański prezydent, przypominając, że ponad 40 w większości muzułmańskich krajów nie zostało objętych zakazem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To pierwszy test możliwości sojuszniczych armii. Przed południem na poligonie w Żaganiu początek polsko-amerykańskich szkoleń wojskowych. Wspólnym ćwiczeniom będzie się przyglądał prezydent Duda. Amerykańscy żołnierze w Polsce są od kilku tygodni. Dzisiejsze ćwiczenia to tak naprawdę pierwszy sprawdzian możliwości sojuszniczych armii, mówi major Artur Pinkowski, rzecznik 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Przystąpimy do ćwiczeń poligonowych. Będą to pierwsze wspólne strzelania. Będzie to pierwsza wspólna realizacja zadań. Porucznik Krzysztof Gonera z Czarnej Dywizji dodaje, że podczas ćwiczeń zobaczymy pododdziały pancerne. Będą to na przykład pododdziały pancerne 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Będą to również czołgi Abrams, pododdziały zmechanizowane ze strony polskiej naszej 11. Dywizji, jak również pododdziały amerykańskie. Wizyta prezydenta w Żaganiu to nie tylko ćwiczenia wojskowe. Andrzej Duda spotka się też z mieszkańcami, mówi sekretarz powiatu Iwona Hryniewiecka. Będzie wizytował 11. Dywizję Kawalerii Pancernej. Także przyjął zaproszenie pana starosty i spotka się z mieszkańcami powiatu żagańskiego. Spotkanie prezydenta z mieszkańcami Żagania po południu w Pałacu Książęcym. Z Żagania Kamil Chybki. Benoît Hamon będzie reprezentował socjalistów i zielonych w wyborach prezydenckich we Francji. Ich pierwszą turę zaplanowano na koniec kwietnia. Hamon wygrał drugą turę prawyborów na lewicy, pokonując byłego premiera Manuela Valsa. Po obliczeniu ponad połowy głosów zyskał poparcie prawie 60% głosujących. Zwycięzca drugiej tury prawyborów zaprezentował program mający być przełomem zarówno ze względów socjalnych, jak i ekologicznych. Każdy obywatel Francji miałby dostawać pensję w wysokości 600 euro miesięcznie. Przeciwnicy tego pomysłu twierdzą, że kosztowałoby to 500 000 000 euro i zrujnowało budżet. Dalej chce zachęcać firmy do skracania czasu pracy i likwidować elektrownie atomowe, przechodząc na energię ekologiczną. O walce z terroryzmem i napływem imigrantów powiedział. Dispozytyw d'identyfikacji des voyageurs aériens. Jestem za kontrolą tożsamości pasażerów podróżujących samolotami. Jak nie będziemy tego robili, to sobie strzelimy w stopę. Ale same kontrole nie pomogą, bo są tacy, którzy się świetnie prześlizgną przez oka sieci. Ograniczyć napływ uchodźców można tylko poprzez wprowadzenie wiz humanitarnych. W drugiej turze prawyborów udział wzięło około 2 milionów osób, o 500 000 więcej niż w pierwszej przed tygodniem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wojsko wzywa przed komisje lekarskie. Kwalifikacja dotyczy głównie młodych mężczyzn urodzonych w 98 roku oraz kobiety, które kończą naukę na przykład w szkołach medycznych. Na kwalifikacje nie można się nie stawić, mówi major Piotr Malitowski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie. To obowiązek stawienia się. W tej chwili już podejście młodzieży do kwalifikacji wojskowej jest całkowicie inne w porównaniu do tego, co kiedyś było z poborem. Ta młodzież przychodzi chętnie, zainteresowana jest, często się pyta o możliwości i formy czynnej służby wojskowej, także też wszelkich takich informacji udzielamy. Komisje oceniają, czy młody człowiek nadaje się do służby. Mamy zdrową młodzież i w większości jest to kategoria A. Nie powoduje, że on zostanie tego wojska powołany. W tej chwili wszystkie formy służby wojskowej są ochotnicze. Tak naprawdę to młody człowiek musi chcieć do tego wojska pójść, żeby się tam znaleźć. W całym kraju kwalifikacja wojskowa obejmie prawie 240 tysięcy osób. Potrwa do 28 kwietnia. To był serwis Trójki. sporcie Michał Gąsiarowski, tak na moje oko kategoria A+. Komandoś. No zdecydowanie, berety jakieś. O skokach będzie. Choć kibice liczyli na piąte kolejne zwycięstwo Kamila Stocha w Pucharze Świata, tym razem się nie udało. Na skoczni w Willingen rządził wiatr i Stoch skończył na piątym miejscu. Wyniki to nie wszystko, twierdził później w wywiadzie dla TVP Sport. Było bardzo loteryjnie, było bardzo wiecznie, a w takich konkursach najważniejsza jest praca, którą się wykonuje, a nie sam wynik. Sam wynik no, może być po prostu totalnie innym odzwierciedleniem, nieadekwatnym do pracy, jaką się wykonało. Super jest być w czołówce, dalej w pierwszej piątce. To jest dla mnie ważne, że w dalszym ciągu skoki są na dobrym poziomie. I pozostali też skakali na dobrym poziomie. Żyła był 10, Kot 13, Kubacki 14, Ziobro 15. Wygrał Wellinger. W kolejnych zawodach będzie sobie można polatać wyjątkowo daleko, bo to przecież będzie konkurs lotów na Mamucie w Oberstdorfie. Podium dla nas nie było wczoraj w Willingen, było za to w Dusznikach Zdroju. Krystyna i Grzegorz Guzikowie zdobyli brązowe medale biathlonowych Mistrzostw Europy w konkurencji par mieszanych. Wygrali Rosjanie. W Falun walczyły biegaczki, bez Justyny Kowalczyk, która trenuje sobie spokojnie w Soczi. Podium biegu na 15 km klasykiem zdominowały Norweżki. Po raz 105 w karierze wygrała Marit Bjørgen, a za nią wpadły na metę pozostałe Norweżki, jak wspomniałem, Estberg i Węg. Nie było na nich mocnych od początku Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Francuzi znowu zdobyli złote medale, znowu, czyli po raz 6 w historii. W finale pokonali pewnie Norwegów 33-26. Brąz dla Słoweńców, którzy wygrali z Chorwatami. W piłce nożnej niespodzianka w Hiszpanii. Po świetnym meczu Barcelona tylko zremisowała 1-1 z Betisem, choć sędzia nie zauważył prawidłowo zdobytej bramki przez Barcę. Za to Real Madryt pewnie wygrał z Realem Sociedad 3-0 i zwiększył w tabeli przewagę nad Barcą i Sewillą do 4 punktów. I na koniec krótko o Mistrzostwach Świata w ping-pongu, panie redaktorze prowadzący. Ping-pongu. Chińczyk Yan Weiao pokonał Niemca Aleksandra Fleminga 3-1, ale chciałem zauważyć, że ping-pong to nie to samo, co tenis stołowy. Dlatego, że zawodnicy grają niebieskimi rakietkami bez profesjonalnych okładzin, czyli nie ma żadnych rotacji, a rotacja to podstawa w tenisie stołowym. Sety są rozgrywane do 15, nie ma gry na przewagi i jest możliwość zdobycia punktu bonusowego, czyli 2 punktów w jednej akcji. Jak? No właśnie, nie wiem, ale jest. Ale jest. Ping-pong. Ping-pong. Dobrze, no taka odmiana, proszę bardzo. Michał Gąsiarowski, komandos sportowy. Jeśli chodzi o skoki... Ping-pong? Nie, o skoki i na Mamucie, to wczoraj jeden z komentatorów coś wspomniał, że zawodnicy niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców, żeby wystartować w tych zawodach. No, tak, proszę pana, no, leci. Właśnie, tak myślę, leci. Że to bardzo słuszna koncepcja jest. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Dziś na północy kraju pochmurno, z przejaśnieniami będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Możliwa także marznąca mrzawka powodująca. Państwo dopytują co? Gołoleć oczywiście. Na południu kraju pogodniej, słonecznie, wiatr południowy słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany. Ciśnienie waha się, a temperatura od -2 stopni w Suwałkach, -1 w Łodzi, Olsztynie i Augustowie, 0 w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Torunie i Pile, +1 stopień w Trójmieście, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, +2 w Szczecinie, Gorzowie i Szklarskiej Porębie, do +3 we Wrocławiu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, co ja bym bez ciebie zrobił? Byłbyś jak ekspres bez kawy, kuchenka bez patelni albo pralka bez żelu do prania. Okropność! Na szczęście w Saturnie Reneusz jest w komplecie z Wojtechem, a AGD z akcesoriami. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do zmywarek dodajemy tabletki Fery na pół roku. Na przykład do zmywarki wolnostojącej Bosch Vario 3 w kolorze Inox z trzecią szufladą w klasie A++ za 1839 zł. Saturn. Technologia tak ma. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz Paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. 5, 4, 3. W Media Expert jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kto

pozwoli satyrykowi, to bym radził, żeby troszeczkę bardziej zgłębiał materię, którą wyśmiewa. Jak najbardziej trzeba wyśmiewać, ale warto ją znać, zniuansować i wtedy to wyśmiewanie będzie jeszcze celniejsze. No to ciekawe jestem, co pan podarował, bo na razie pan powiedział, na pewno nie mleko. Co to była jakaś myszka sztuczna? Może żywa? No, z ubolewaniem stwierdzam, że chyba żadnego prezentu nie miałem dla kotów. Nadrobić. Poza tym, że parę kotów pogłaskałem, co jest formą podlizywania się kotom, a niektórzy to przerobią w podlizywanie się prezesowi. Poza tym często rozmawiamy na temat zwierzaków i kotów. No właśnie, to już teraz może poważnie zapytam, kiedy będzie gotowa ustawa taka bardziej przyjazna dla zwierząt? Ona jest już gotowa jako projekt i ona powstawała głównie w ubiegłej kadencji Sejmu. Tworzył ją parlamentarny zespół przyjaciół zwierząt pod kierownictwem dwóch posłów Suskich, Pawła. Ale pan teraz w tym zespole pracuje. Tak, i Marka Suskiego. Ja teraz w tym zespole pracuję, ale podkreślam tę przeszłość specjalnie, dlatego że ten projekt powstał de facto w poprzedniej kadencji i chcę oddać jakby cześć tym ludziom, którzy to zrobili. My tu, czyli ja, tacy posłowie jak ja, którzy doszli do zespołu w tej kadencji, trochę przyszli na gotowe. Jak jest projekt gotowy, to kiedy nastąpi machnięcie chorągiewką, żeby on wszedł pod obrady i został uchwalony? Na najbliższej sesji Sejmu będą zbierane podpisy w klubach, podpisy posłów, po to, żeby on zebrał odpowiednią liczbę podpisów i mógł wpłynąć do parlamentu jako projekt poselski, ale międzyklubowy. To jest założenie ponadpartyjne. I takie założenie przyjęliśmy z panem posłem Suskim. Ja mam zapewnienie pana prezesa Kaczyńskiego, że klub PiS-u będzie popierał ten projekt i osobiście prezes Kaczyński będzie wspierał ten projekt. No więc mam nadzieję, że jest największa jak do tej pory szansa uchwalenia takiej ustawy całościowej, bo proszę zwrócić uwagę, że projektów ustaw czy prób nowelizacji tego ustawodawstwa było wiele w ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu latach w polskim parlamencie i zawsze na przeszkodzie stawały interesy polityczne ugrupowań, które miały rząd, ale miały też koalicjanta w postaci PSL-u lub innych potężnych grup interesów, które się nie zgadzały na nowelizację prawa ochrony zwierząt, a w tej chwili takiej sytuacji nie ma. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska i Nowoczesna, a z tych partii są posłowie w tym parlamentarnym zespole zwierząt najbardziej aktywni, przekonają swoich kolegów w klubach, że ta ustawa warta jest poparcia, to jest największa jak do tej pory szansa uchwalenia czegoś dobrego dla zwierząt właśnie w tej kadencji. Ale ustawa abonamentowa, która podobno także jest już gotowa, jak powiedział niedawno Jarosław Kaczyński, nie będzie uchwalona ponad podziałami zapewne? No, obawiam się, sądząc z reakcji opozycji, że rzeczywiście przy dużym sprzeciwie opozycji, choć jeszcze nie są rozstrzygnięte sprawy, które być może zdecydują o stosunku ludzi do tej ustawy. Właśnie, jakie staramy sprawy? Się... Czyli jest gotowa, czy nie? Jest dyskutowana, dlatego że rozstrzygnięcia wymagają pewne problemy, jak ściągać, tak? Bo ten abonament pochodzi o uszczelnienie obecnie obowiązujące tej ustawy, czyli po jakie instrumenty sięgnąć, żeby można było rzeczywiście egzekwować tę opłatę, a czyli, sięgnięcie mówimy... po pewne instrumenty może oznaczać niechęć obywateli. Tak, ale ja chcę zapytać, czy to jest ustawa docelowa, czy to jest ustawa tymczasowa? Jeżeli ta ustawa odniesie dobry skutek, to myślę, że już nie trzeba będzie dalej kombinować, a jeżeli czyli nie się... trzeba będzie kombinować ustawy audiowizualnej. Audiowizualnej, a jeżeli się okaże, że ona nie przynosi dobrych rezultatów finansowych, czy niewystarczające, to trzeba będzie pomyśleć nad rozwiązaniem całościowym, nowym, być może w formie opłaty audiowizualnej płaconej z prądem, jak ja proponowałem parę miesięcy temu, a może płaconej razem z podatkiem, czy przy picie, jak proponowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. A teraz jaki jest pomysł na uszczelnienie ściągalności Skarbówka? Przede wszystkim to, żeby pewien proces weryfikacji, czy ktoś płaci lub nie płaci, był oddany urzędom skarbowym. To jest jeden z pomysłów, a nie poczcie, ponieważ do tej pory poczta nie wykazała tego, że jest skutecznym operatorem abonamentu. Ale jak ta urząd sprawa, skarbowy może ale weryfikować? Ta sprawa nie jest jeszcze przesądzona. To jest właśnie w dyskusjach i rozmowach i dopiero jeżeli będzie jakaś dobra formuła, dobry sposób wymyślony, to to wejdzie w życie. Problem polega na tym, że o tym uszczelnieniu Jacek Kurski mówi już od ponad pół roku, a efektów konkretnych nie widać. Co oczywiście w jakimś sensie ale wynika z... Ale to on ma się zajmować uszczelnianiem? No, on się miał zajmować szykowaniem tego projektu, bo wystąpił z taką inicjatywą, że jego zdaniem najlepiej byłoby uszczelnić i jego zespół telewizyjny nad tym pracował. Tylko, że diabeł tkwi w szczegółach. Ale my rozmawialiśmy kilka miesięcy temu i pan też obiecywał uszczelnianie. Bo szedłem też tą drogą, ponieważ jak odpadły te rozwiązania całościowe, inne, zmieniające system, to została tylko droga uszczelniania, usprawniania tego systemu, który jest. No ale jest cały czas spór, które narzędzia można zastosować i jaki będzie efekt. To jakie narzędzia są w grze? Poczta jeszcze jest w grze? Jest, oczywiście, jest w grze. Nic, mówię, nie jest jeszcze przesądzone. Poczekajmy parę tygodni. Czyli jednak nie jest gotowa ta ustawa. Jest, no tak jak mówię, wymaga przygotowania. Ale pan prezes Kaczyński, bo rozumiem, że do tego pani pije. Tak, powiedział, wiem, że nie jest gotowa. Powiedział, że nie, że ten problem będzie szybko rozwiązany i w to wierzę. Ale w miniony weekend powiedział, że ustawa jest gotowa. Że będzie to szybko rozwiązane, mówił kilka dni temu. Także takie, według jego słów, nastąpiło ogromne przyspieszenie. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. To być może pewne decyzje na tych najwyższych szczeblach politycznych, a to one muszą zdecydować, jakie przyjąć rozwiązania konkretne z proponowanej gamy rozwiązań, zostały już podjęte. Czyli najwyższym szczeblem jest prezes Jarosław Kaczyński. Ktoś nie, jeszcze? Kierownictwo polityczne państwa jest najwyższym szczeblem, bo to, proszę, to jest czy kierownictwo rządu, kierownictwo partii. W tej sprawie, bo to jest. Dlatego oczywiście, że to musi być podejmowane na najwyższym szczeblu, dlatego że to dotyczy funkcjonowania w gruncie rzeczy całego państwa i może wywołać różnego rodzaju reakcje obywateli, więc proszę się nie dziwić, że to najwyżsi politycy decydują o takich sprawach. Według sondażu z września ubiegłego roku media publiczne, razem liczone telewizja i radio, miały zaledwie 31% zaufania. To bardzo niewiele. I ta wiadomość w kontekście planów uszczelnienia abonamentu jest chyba warta zastanowienia. Pani, ja bym się bardziej martwił nie tymi danymi, które pani teraz przytoczyła, tylko tym, jak media publiczne będą przekonywać do tego, że warto płacić abonament. Bo przekonywać trzeba ofertą programową. No właśnie. Moim zdaniem, przede wszystkim. O tym mówię. I oczywiście w momencie, kiedy no, pewne zjawiska niepokojące, programowo niepokojące pojawiają się, w moim zdaniem, pojawiają się na przykład w telewizji publicznej. Co pana zaniepokoiło? Disco Polo, które staje się jakimś takim jakby ulubionym programem, przynajmniej sądząc z zapowiedzi, bo na razie pojawiło się tylko na Sylwestra. Ja powiem trywialnie, kasa, misiu, kasa. Tak, ale to nie... I to zwiększa oglądalność, o którą także chodzi. Ale to jest później trudno na tym tle namawiać ludzi do płacenia abonamentu. Jeżeli ja słyszę o tym, że są takie dziwne posunięcia programowe, jak ten z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, lub jak ten z... To znaczy, co jest dziwnym posunięciem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy? No bo dlaczego się kopać z koniem, że tak powiem w skrócie? Dlaczego się zderzać z wielką imprezą, cieszącą się wielką popularnością? Czyli mówiąc ostatnim tekstem, nie podobał się panu, że telewizja nie włączyła się w relacjonowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobało mi się, że się ustawiła na kontrze do tego. To można było w różny sposób pokazywać. To wcale nie przesądzało, że trzeba było współdziałać, bo to są dwie różne sprawy. Ale trzeba było informować. Ale trzeba było informować, trzeba było pokazywać i trzeba było pokazywać szlachetność ludzi, którzy działają w tej akcji, zbierając pieniądze, bo to rozumiem, jest jego istotą. Rozumiem, że 14 jakby sekund istotą. W głównym wydaniu wiadomości to jest za mało według pana. A próba ukrywania znaczków tej orkiestry, no to jakieś posunięcia zupełnie z innego świata, nie do zaakceptowania. Planował pan rozmowę z Jackiem Kurskim, tak pan mówił kilka miesięcy temu, że to będzie styczeń, luty. Już się odbyła Do takiej rozmowy dojdzie niebawem, ponieważ będą robione audyty finansowe, one dadzą podstawę do twardych ocen tego, co się działo w ubiegłym roku w telewizji. Nie do naszych odczuć, tylko do twardych ocen. Tak samo jest niedobrze... I co będzie wynikać z twardych ocen? To zobaczymy. Najpierw one wynikać? Muszą być sformułowane. Co może wynikać? Jak zawsze wnioski pozytywne lub inne. Ale... A lub inne mogą skutkować odwołaniem prezesa? Niekoniecznie, ale chodzi przede wszystkim o korygowanie ewentualnie złego kursu, jeżeli z takim mamy do czynienia. Ale poczekajmy na te twarde dane. Są pewne niepokojące sygnały, choćby takie jak z tą nieszczęsną depeszą z soboty w TVP Info. A no właśnie, dobrze, że pan przypomniał. Właśnie jak pan to odbiera? To niby miała być prowokacja. Poprosimy, trochę niefortunna, prawda? Moim zdaniem wielce niefortunna, szkodząca mediom publicznym, a zwłaszcza telewizji publicznej. I w tego rodzaju sprawach wystąpiłem z prośbą o wyjaśnienia, o pokazanie motywów, o ocenę skutków i tak dalej, dlatego że to są takie pozornie może czasem niezbyt ważne sprawy, tak? To jakiś element programu, ale one w swoich konsekwencjach mogą bardzo zaszkodzić wizerunkowi telewizji publicznej, nie mówiąc już o tym, że obniżają rangę, czy mogą obniżać rangę tej telewizji. A na koniec, ponieważ mamy mało czasu, chciałam jeszcze zapytać, czy zakończył się już, czy dobiega końca proces wyłaniania rad programowych i czy partie angażują się w ten sposób, że zgłaszają ekspertów? Pani redaktor, ale jeżeli pani pozwoli, jeszcze dwa zdania w tamtym wątku, dlatego że jakby jakość programu mediów publicznych, w tym telewizji publicznej, a dużo teraz mówiliśmy o tej jakości, ona zdecyduje o tym, jak ludzie odbiorą propozycję z abonamentem, żeby płacić abonament. Jeżeli ta oferta będzie taka przestrzelona, taka niedomyślana, taka z wpadkami, to nasza sytuacja przy abonamencie będzie o wiele gorsza. Proszę krótko odpowiedzieć na pytanie. Jesteśmy po czasie. Uwaga, przewodniczący Rady Mediów Narodowych zmienił ramówkę chwilowo. Radio jest elastyczne, da sobie radę. Politycy często wysyłają do rad programowych samych siebie. I to była krótka odpowiedź, ale jeszcze się nie zakończył ten proces. Ale to centralnie, a regionalnie najczęściej ludzi znających się na mediach. A kiedy koniec tego procesu? Luty, marzec. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych, poseł Krzysztof Czabański, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od skrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Cena była chora i leżała w łóżeczku. Ajajajaj, to chyba gorączka? Tak, to zimowa gorączka cenowa w sklepach Euro. 43 cale. Smart TV LG. Wi-Fi. Za 1899. Smart TV 32 cale. Hitachi. Za 990. Pralka Samsung. EcoBubble. Slim. Klasa A+++. Za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Smog, kolejny dzień zmoru polskich miast. Złą jakość powietrza notowano wczoraj w różnych częściach Polski. Sytuacja poprawi się dopiero w połowie tygodnia. Z powodu przekroczenia norm jakości powietrza Kraków wprowadził dziś darmową komunikację miejską dla kierowców. Właściciele samochodów oraz ich współpasażerowie mogą także podróżować bezpłatnie kolejami śląskimi. Z takiej możliwości można skorzystać we wszystkich pociągach i na wszystkich liniach, wyłączając przygraniczny odcinek Chałupki-Bochumin. Po wypadku promu u wybrzeży Borneo za zaginione uznaje się wciąż 6 osób. To m.in. chińscy turyści, którzy w kurorcie Kota Kinabalu spędzali noworoczne święta. Dziś władze Malezji potwierdziły śmierć 3 obywateli Chin, którzy zginęli w wyniku zatonięcia promu. Łódź, na której znajdowali się głównie turyści z Chin, zatonęła w sobotę u wybrzeży północnego Borneo. Na miejscu katastrofy trwa akcja ratownicza. Wciąż poszukiwanych jest 6 osób. Łódź realizowała turystyczny kurs na jedną z mniejszych wysp położonych w odległości 60 km od Kota Kinabalu. Na razie nie są znane przyczyny zatonięcia jednostki. Na jej pokładzie znajdowało się w sumie 31 osób, 28 obywateli Chin i 3 członków załogi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kolumbijski Trybunał Konstytucyjny wypowie się dziś na temat korridy. Zdecyduje, czy walki z bykami łamią przyjęte w 2016 roku prawo zakazujące torturowania zwierząt. Debata na temat walki z bykami trwa w Kolumbii od 2012 roku. 2 lata temu Trybunał uznał, że korridy nie można zakazać, bo należy do kulturowego dziedzictwa kraju. Dzisiaj wypowie się ponownie. Do tego tematu wrócimy w serwisie za pół godziny. Zapraszamy. Dziś na północy kraju pochmurno, miejscami popada śnieg i deszcz ze śniegiem, możliwa również mrzawka, powodująca gołoleć oczywiście, marznąca. Na południu kraju słonecznie, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, temperatura od -2 stopni w Suwałkach, 0 w Warszawie, Częstochowie, Zamościu, Grudziądzu i Koszalinie, do +3 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt! Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. Mediamarkt.pl. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. 5, 4, 3, 3. W Media Expert jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży smartfonów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 9:00, za 7 górami, za 7 morzami. Tomek Gorazdowski. W podróży o tym już całkiem niedługo. Wcześniej troszkę przegląd prasy, a jeszcze wcześniej, bo już teraz, nasza piosenka dnia, na którą serdecznie Państwa zapraszamy. A dziś Red Hot, czyli Peppers. Say goodbye to all the everything you own. California dreaming is a petty bone. LA screaming, you're my home. smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of fam, but is anyone there? I don't know, but it's been said your heart is stronger than your head. And this location is my home. To nasza piosenka dnia. W audycji do południa także spotkamy się z tym nagraniem w tej chwili za 23:09. Krystian Hanke. Cały zestaw tygodników, sporo dziś. Bardzo dużo, a wracamy przy okazji do tematu mediów, nie tylko narodowych. Tak się to poukładało, że to można powiedzieć dziś taki wspólny temat w tygodnikach. Zaczniemy od okładki tygodnika do rzeczy. Tu Dorota Gawryluk i tytuł Oko w oko z dobrą zmianą. Wywiad z dziennikarką, prezenterką telewizyjną wewnątrz numeru, zatytułowany PiS powinien sięgać szerzej, ale w tym wywiadzie pada takie zdanie. Problemem jest, gdy dziennikarze wychodzą ze swej roli, gdy zamiast informować, agitują. I na stronie kolejnej tekst Rafała Ziemkiewicza, który pisze tak. Jeśli prawdą jest obiegowe twierdzenie, że media są podstawą demokracji, to z demokracją jest dziś gorzej niż kiedykolwiek. Co poszło nie tak? Tytuł Wielki coming out mediów tego tekstu, a w nim przeczytamy m.in. jasne opowiedzenie się po jednej ze stron politycznego konfliktu jest więc dziś dla mediów określonych niegdyś jako wiodące ucieczką w model biznesowy, który wydaje się bezpieczniejszy. Zapanowało przekonanie, że nie ma już sensu przekonywać odbiorców, że jest się bezstronnym i obiektywnym, bo bezstronność i obiektywizm przestały się opłacać. W czasie światowej rewolty populizmu przeciwko zasiedziałym elitom bardziej opłaca się wybrać jedną ze stron i obsługiwać jej emocje. Oczywiście wciąż bardziej opłaca się służyć elitom, które trzymają rękę na kasie, zresztą latami dobierani i tresowani według postępowego klucza prawicownicy mediów skłaniają się ku temu instynktownie. Pisze Rafał Ziemkiewicz w tygodniku do rzeczy. W tygodniku Newsweek o tym, jak PiS chciał upaństwowić prawdę, spotkania Jarosława Kaczyńskiego z właścicielami TVN, podchody pod Polska The Times i Rzeczpospolitą. Od półtora roku PiS przymierza się do przejęcia niezależnych mediów. Najnowszy pomysł to ustawa wymierzona w zagraniczne koncerny. Czy media rządowe będą bardziej obiektywne? Pod tytuł. Do tego, że myśleliśmy o przejęciu TVN24 w Prawie i Sprawiedliwości, to cytat. Prezes nawet rozmawiał o tym z Amerykanami, ale usłyszał nie. Mówi polityk bywający u Kaczyńskiego. Tak jest podpisany wyjątek z Newsweeka. A przy okazji tekst na następnej stronie. Kogo boi się Jarosław Kaczyński? A na okładce Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna wspólnicy, tak, tak, Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetyna wiele dzieli, ale łączy to, co najważniejsze, wspólny polityczny interes. Mówią niektórzy, że Schetyna jest wymarzonym przeciwnikiem dla Jarosława Kaczyńskiego, właściwie wymarzonym szefem opozycji. Ten drugi twierdzi, że ta teoria to absurd. Więcej na ten temat także w Newsweeku państwo znajdą. No to dalej sięgamy po tygodniki, które media kogo lubią bardziej. Tygodnik w sieci wraca do gali Człowiek Wolności. Jarosław Kaczyński odbiera nagrodę. środę naszego tygodnika i zapowiada: wrogowie wolności przegrają. Także laudacja wygłoszona przez Piotra Zarembę, dziś spisana w tygodniku W sieci, można o niej przeczytać. Ale i w tekście o Donaldzie Trumpie, pucz w Polsce, bunt w Ameryce, Stanisław Janecki pisze: histeria wokół prezydenta Trumpa nie mogłaby się rozwinąć bez zaangażowania wielu mediów, ale przede wszystkim telewizji CNN, dziennika Washington Post oraz z portalu Huffington Post. To oczywiście bardzo przypomina sytuację w Polsce oraz zaangażowanie telewizji TVN i TVN24, Gazety Wyborczej oraz portali Onet czy Wyborcza i Gazeta. To media zagrzewały do protestów, formalnie informując o wydarzeniach. Jest wspólny wątek, mówiłem, jest. W tygodniku W sieci ten tekst państwo znajdą. O Donaldzie Trumpie mówi profesor Lewicki, zresztą jego przekaz jest prosty i logiczny. Mówi tak: mnie się powiodło w biznesie, umiem zarządzać, wiem, jak osiągnąć sukces i teraz to samo zrobię w Ameryce. No ale dalej, wróćmy do tematu przewodniego. Nawet dziennikarze o dziennikarzach, o konkurencji. Zachód tęczy nad Krakowem. Nawet ingres arcybiskupa Jędraszewskiego spowodował tekst, który zaczyna się od słów: środowisko Tygodnika Powszechnego czeka na decyzję nowego arcybiskupa. Szczególnym pupilem redakcji Tygodnika Powszechnego stał się genderyzm. Jest on przedstawiany na jego łamach w tonie afirmatywnym wbrew episkopatowi. Pisze Grzegorz Górny w tygodniku W sieci. No i tak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o zaangażowanie mediów z tematów innych. Powiem, że w Newsweeku taka reportaż o matkach z małymi dziećmi, matkach skazanych, odsiadujących wyroki w więzieniu, poruszająca rzecz. A jeśli chodzi o więzienia, to w Przeglądzie dziś: dożywocie i co dalej. 415 więźniów ma taki wyrok i uwaga, w tym roku dwóch pierwszych może wyjść na wolność, bo odsiedziało już co najmniej 25 lat. Dożywocie i co dalej. Ważny tekst w tygodniku Przegląd. W tygodniku Wprost z kolei o tych, którzy ujawnili, że walczą z rakiem, opowiadają o swoich doświadczeniach. A przy okazji także we Wprost w tym tygodniu o czarnych murach nad samorządami, bo dobra zmiana zawitała do samorządów, które uważają, że wcale nie wychodzi im to na dobre i konflikt gotowy. W tygodniku Wprost państwo znajdą ten tekst w tym tygodniu. Dodam jeszcze, że Wprost pisze także o sztuce zakładania biznesu. Najlepsze marki nigdy nie zaczynały od pomysłu, by stworzyć wielką markę, zaczynały od pytania, jaki wspaniały produkt lub usługę możemy zaoferować. I to jest clue przedsiębiorczości. No i na przykład w Polsce jest teraz moda na odzież patriotyczną, na różne patriotyczne produkty i w dużym formacie dzisiaj w tekście Kasa z Orła państwo znajdą choćby historię Żbika. Tak się przedstawia: ostatnia chwila, żeby się załapać, odpowiada, kiedy pytam, czy może mi wymyślić patriotyczny produkt, który się dobrze sprzeda. Są takie. Napoje energetyczne też mogą być biało-czerwone. Nawet bluzy z tekstem hymnu polskiego za 3000 zł można sprzedać, tak? Odzienia się dobrze sprzedają. Tak, tak. Zauważyłem. O biznesie patriotycznym w dużym formacie. Krystian Hanke. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Tomasz Gorazdowski podróżuje do księcia Butanu, jest za siedmioma górami, za siedmioma morzami, ale nie sam. Kierunek Azja i podróży do księcia Butanu. Mimo że dotarłem do Indonezji na piękną wyspę Flores, położoną pomiędzy Sumbą, Celebes i Timorem, to chcę zakończyć wątek właśnie Timoru Wschodniego. Bo w Indonezji będę jeszcze stosunkowo długo, najdłużej ze wszystkich krajów, przez które będę przejeżdżał, a Timor? Kto ze słuchaczy? Z ręką na sercu, przed słuchaniem o Timorze dokładnie wiedział, gdzie jest ten kraj. Zastanawialiśmy się w gronie cudzoziemców, którzy przypadkiem spotkali się w Timorze, jaka będzie przyszłość kraju po tak bolesnej przeszłości. Bo przecież najpierw okupowali ich Portugalczycy, ciągnąc z kolonii ile się da. Potem, kiedy się wycofali, w 1975 roku obecny Timor najechali Indonezyjczycy i okupowali go do 1999 roku. Przymusowe wysiedlenia, sterylizacje, odbieranie dzieci były na porządku dziennym. Mówi się, że w latach indonezyjskiej okupacji zginęło 100 tysięcy osób, 1/4 populacji Timoru. Po referendum niepodległościowym zaczęły stacjonować tu wojska ONZ, które opuściły wyspę dopiero 5 lat temu. Taka wspólna historia z Indonezją nie jest łatwa, a jednak na Timorze dają sobie z tym radę. What happened in the past is past, and then it's become one of the history. Most people is see the future together. Przeszłość to przeszłość. Większość ludzi chce żyć przyszłością, mówił mój przewodnik. A jaka będzie przyszłość? Ludzie muszą dowiedzieć się, że Timor to już nie strefa wojny, że jest bezpiecznie, że ma coś do zaoferowania. Właśnie, ci, którzy tu już są od jakiegoś czasu, optymistami nie są, przyglądając się poczynaniom, zamierzeniom dysydentów. Well, if they don't do what they plan to do, it's gonna stay good. Jeżeli nie zrobią tego, co planują, będzie dobrze. Jeśli faktycznie będą chcieli z tego miejsca zrobić drugie Bali, nie będzie przyjemnie. Ludzie przyjeżdżają tu z powodu odizolowania, z powodu tego, że w niektóre miejsca trudno się dostać. Jeżeli to będzie takie łatwe, pewnie będzie zbyt dużo ludzi. Mam na myśli, że turystykę trzeba rozwijać, ale w zrównoważony, odpowiedzialny sposób. Nie można po prostu zacząć stawiać wszędzie pięciogwiazdkowych hoteli, wycinać zbocza, wycinać drzewa. Powinny powstawać małe hotele, takie dobrze odpowiedzialnie zarządzane. Inaczej całe tutejsze bogactwo przyrody zostanie zniszczone. Zostaną budynki i beton. Czasami trzeba być realistą. Politycy kontrolują sprawy, pieniądze krążą. Jak przyjdą inwestorzy, powiedzą, że tu chcę postawić hotel. To będzie źle. W całej Azji, w prawie całej Azji, o przyrodę nie dba się tak, jak na to zasługuje. I to smutne, i to trzeba ludziom uświadamiać. Na razie, zanim się coś zmieni, można przyjeżdżać do Timoru po spokój i o nic się nie martwić. Wojny nie ma, jest bezpiecznie, ludzie są przemili. Największe zagrożenie, z jakim się spotkałem, to studzienki kanalizacyjne czy telekomunikacyjne, a dokładnie brak ich pokryw. Gdyby wykonane były z metalu, wiedziałbym, o co chodzi. Złomiarze, ale nie, czysty beton, a w zasadzie jego brak. Po wpadnięciu w timurską studzienkę mamy nie zwichniętą kostkę, a złamane biodro. Biodra tu lepiej nie łamać i w ogóle nie chorować. A wieczorem z Rolexem na ulicy nie polecałbym chodzenia w wielu innych cywilizowanych miejscach. Zapraszam na stronę na Facebooku. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Jutro Flores. Tomasz Gorazdowski. To do usłyszenia jutro. Tomasz Gorazdowski. Jeszcze przypomnę kierunekazja.polskieradio.pl. Tam też relacja. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Za chwilę zajrzymy sobie do trójkowego archiwum rozrywki, ale wcześniej jeszcze zajrzymy sobie na ostatnie notowania listy przebojów programu trzeciego. I tu na pierwszym miejscu dla odmiany Organek, tak Państwo zdecydowali. Czekamy na kolejne głosy. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie. Drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa, leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce. Teraz teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. I to był właśnie tytuł tego nagrania. Organek na pierwszym miejscu za 10,5 minuty dziewiąta. Przeboje trójkowej rozrywki. A dziś przed nami monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego. Nagranie pochodzi z magazynu 60 minut na godzinę. Premierę miało w 81 roku. Na cześć drużyny przeciwnej! Hurra! Hurra! Dziennik trenera. Protokół obrad zarządu klubu z dnia 14 lutego 1979 w sprawie zimy. Cytuję. Dzisiejsze obrady mają na celu dokładne ustalenie daty, kiedy zaskoczy nas zima. W pierwszej kolejności zabrał głos woźny Modrzewicz, obecnie komendant odśnieżania boiska, który wyraził opinię, iż życzyłby sobie, aby zima zaskoczyła nas znienacka 27 grudnia we wczesnych godzinach rannych. Dokładne dane miejscowych meteorologów określają wprawdzie niespodziewany atak zimy na 26 w nocy, co jest o tyle niewygodne, że akurat będą trwały obchody świąteczne i komendant odśnieżania będzie zajęty przy stole. Koniec końców odbyło się losowanie, w wyniku którego ustaliliśmy niespodziewany atak zimy na 29 o godzinie 15.30. W drugim punkcie obrad zatrzymaliśmy się nad kwestią sprzętu, który nasz klub posiada w ilości 15 sztuk, ale ten rok nie był łaskawy dla sprzętu, z którego 11 egzemplarzy zginęło w niewiadomych okolicznościach i zostały 4 szpadle. Tak więc sprzęt do odśnieżania będzie. Jeśli chodzi o jakość sprzętu, to pozostawia on. 3 szpadle z 4, czyli ponad połowa, nie jest jeszcze zapięta na ostatni guzik, ponieważ od tych szpadli odpadły te stylistyki, czy styliszcza, trudno powiedzieć dokładnie, bo już tego sprzętu dawno nie widzieliśmy. Pozostały sprzęt natomiast jest na najwyższym poziomie, że wymienię tu mosiężne okucia, chromy i misternie rzeźbiony trzonek we wzory zakopiańskie. Niestety skuteczność tego sprzętu jest, powiedzmy sobie, znikoma, ponieważ powierzchnia czynna szpadla wynosi 2 cm na 2 cm. Ten sprzęt zamówiliśmy specjalnie w spółdzielni Orno na użytek komendanta naszego odśnieżania, który będzie pokazowo odśnieżał boisko w pierwszą sobotę każdego miesiąca między godziną 13 a 13.01. Położyliśmy też na boisku w celach poprawy samopoczucia cyfry ze styropianu z zaszyfrowanymi nazwami sektorów odśnieżania. Przed klubem zainstalowaliśmy punkt z ciepłą Coca-Colą, a na ścianach korytarza i gazetce ściennej duże fotografie z sytuacją śnieżną na Spitsbergenie. Dziękuję. Dziękujemy. Krzysztof Jaroszyński. A archiwum przegląda Andrzej Zakrzewski. W audycji porannej to już prawie wszystko. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Kto wczoraj słuchał wieczorem koncertu? Kto nie słuchał, może sobie troszkę posłuchać. LP. Without a shred of doubt, we never worried about other people. You broke the spell and wanted something else. Well, go fuck yourself with other people. Without a shred of doubt, we never worried about